Tu mama munu tu sala yani baka tuje. Odi mama bukwenda bana bayungene. Odi mama bukwenda bana bayungene. Odi diluki jama madala munu mukade. Odi diluki jama madala munu mukade. Yewili mabwili daka, mabwili daka. Yewili mabwili daka, mabwili daka. Oma magidi luki rose, hey ibedi mama. Oma magidi luki rose, hey ibedi mama. Bajogi kubatona jibuna, ibedi mama. Oh mama muna tu sala yani banka tuele. Unge mama bukwenda bana bayungene. Unge mama bukwenda bana bayungene. Ogi diluki jama madala munu mukede. Ogi diluki jama madala munu mukede. Yewiri mabwiri nake mabwiri daka. Yewiri mabwiri nake mabwiri daka. Oh mama gidiluki gozu hey ibeni mama. Oh mama gidiluki gozu hey. Oh. Gonzalemba, oye! Oye! Apo di buka!